राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 मई 1995 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, एक ज्ञान योग और कर्म योग, एक लौकिक निष्ठा है, लौकिक निष्ठा, और भक्ति अलौकिक है। हाँ जी। तो ये अलौकिकता भक्ति की क्या है, ज्ञान और कर्म में लौकिकता क्या है, पूरी स्पष्ट समझ में नहीं आ रही। तो ठीक है, ये जो आप पूछ रहे हैं ये दृष्टि मेरी अभी थोड़ी दिनों से आई है। गीता में साधक संजीवनी लिखी उस समय में ये दृष्टि नहीं थी। ऐसा एक नया अर्थ मिला, ऐसी नई चीजें मिलती मेरे को। तो वो आप पूछ रहे हैं वो क्या है, जैसे लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानघ। आप ध्यान देकर सुने, गीता जी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। इस लोक में दो निष्ठा, ये लौकिक है, द्वा विमौ पुरुषौ लोके क्षरस्ताक्षर एवच अक्षर और अक्षर, ये तो ये दो निष्ठा है। क्षर वाली निष्ठा तो है कर्मयोग की, अक्षर की निष्ठा है सांख्य योग की। तो प्रसिद्ध योग है कि जितने आपको जीव दिखते हैं उनके जीव एक तो है शरीर, एक है भीतर आत्मा। ये चेतन और जड़ दो ही लौकिक है, लोक दोनों ही, और परमात्म तत्व है। ये परमात्म तत्व के दोनों प्रकृति है। सातवें अध्याय में लिखा कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार अहम अहम तक, ये 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति। अपरा इयम, ये अपरा प्रकृति है, निकृष्ट प्रकृति है, नीची प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। अपरेयम इतस्तन्याम, इससे अन्य परा प्रकृति है, वो क्या जीव भूतम, जो जीव रूप से है। तो जीव रूप से और जीव के शरीर रूप से ये बात तो प्रसिद्ध है ही। ये तो लौकिक लौकिक निष्ठा दोनों लौकिक है ही। तो लौकिक निष्ठा का मतलब लोक में शरीर और शरीर ये दो चीज है। तो ये बात भगवान ने पहले 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में आरंभ करते ही शरीर और शरीरी का विश्लेषण किया है। उसमें आत्मा अनात्मा का नहीं है। टीकाकार प्राय आत्म अनात्मा विचार लिख रहे हैं कि आत्म अनात्मा का विचार है, तो वो कोई असत्य नहीं है, कोई खराब नहीं है, बहुत ठीक लिखा है। परंतु विशेष बात ये विलक्षण है कि 20 श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया, पर आत्मा अनात्मा माया प्रकृति ब्रह्म ईश्वर ये नाम निशान नहीं आया 20 श्लोकों में। आप विशेष ध्यान देकर देखें, आप पूछेंगे तो मेरा तो गीता का ज्ञान बढ़ेगा, मेरे फायदा है, आपके फायदा है, सबके फायदा है। तो नाम तक नहीं आया है, ना ईश्वर का नाम आया है, ना ब्रह्म का नाम आया है, ना आत्मा नाम आया है, ना परमात्मा नाम आया है, ना अनात्मा नाम आया है। ये कोई माया नहीं आया है, प्रकृति नहीं आई, ईश्वर नहीं आया। देह और देही, शरीर और शरीरी, सत और असत, नित्य और अनित्य, नाशवान अविनाशी, ऐसे जैसे बताए 20 श्लोकों में। तो इसका अर्थ मैंने ये समझ रखा था कि सतर असत है, नित्य और अनित्य है, इसका विवेचन करना बहुत विशेष आवश्यक है। कई लोगों ने मेरे से शंका की है कई बार कि जो आत्मानात्म का विवेचन, तो जब आदमी कैसा होता है कि विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति और मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्ट संपन्न होता है, ये संपन्न होता है, उसके लिए ये आत्मनात्म विचार विवेक होता है। और भगवान ने ये पहले क्यों कह दिया आरंभ में ही, ये तो इतना अधिकारी होने पर बात आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई शरीर शरीरी के विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य यहाँ से मरकर स्वर्ग जाएगा तो भी शरीर से अलग होगा कि नहीं, तो ये अलग विवेक के वास्ते भगवान ने कहा है। ये मैंने उत्तर दिया पहले, तो यही मेरी धारणा थी, वही मैंने लिखा है साधक संजीव में, यही बात लिखी है कि इस विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई साधन में स्वर्ग भी जाओगे तो शरीर छूटेगा, आप स्वर्ग जाओगे, शरीर से सिवाय आप दूसरे में स्वर्ग कौन जाएगा। इस विवेक की बड़ी भारी आवश्यकता है, इस वास्ते भगवान ने ये पहले विवेक चलाया। ये मेरा उत्तर है, जो पहले कहते थे उनको ये उत्तर देता था। अब क्या बात हुआ कि लोकेश्विन द्विविधा ने जब अर्जुन ने पूछा जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किन कर्म, जब बुद्धि श्रेष्ठ है तो मेरे घोर कर्म में क्यों लगा दे, मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित कर रहे हो, एक बात बताओ कि मैं बुद्धि का शरण लूं कि कर्मों को करूं। उसने बुद्धि की समझा ज्ञान, तो भगवान ने उसको उत्तर देते हुए कहा लोकेश्विन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता, मैंने दो तरह की निष्ठा कही है, एक सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, उसका दोनों का विभाग क्या है 39 श्लोक में, ऐसा ते विहेता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम सुनो। अब बुद्धि योग सुनो, बुद्धि में तुम सुनो, तो बुद्धि योग का है यहाँ पर, वो पहले कहा ऐसा मैंने सांख्य, सांख्य में बात बताई, सांख्य में बात बताई, अब बुद्धि में, अब जो योग के विषय में बुद्धि सुनो। तो भगवान ने बुद्धि बताई, तो योग में बुद्धि क्यों बताई, इसका विश्लेषण तो किया है। मेरे को बात थी कर्म में करने में कम रही होगा, साधक संजीवनी में मेरे को पहले ज्ञान था, बुद्धि योगे थी मानसून, योग में बुद्धि शब्द दिया, तो बुद्धि का शब्द प्रयोग यहाँ ही हुआ है 39 में। 38 श्लोकों में प्रज्ञावादान से भाष से वहाँ प्रज्ञा शब्द आया है और बुद्धि शब्द आया ही नहीं इससे पहले, ऐसा बुद्धि योग चुन, तो बुद्धि की बात बताई। तो उसकी बात तो मैंने कई बार कही है, आपने ध्यान दिया नहीं, दिया पता नहीं, मन की जो स्थिरता है, हर एक आदमी कहते हैं मन संचल है, तो इसको क्या कहें मन कैसे लगे, तो बात अच्छी है सब ठीक है, परंतु मन की चंचलता पर भगवान का इतना ख्याल नहीं है। मन की चंचलता के विषय दो श्लोक तो अर्जुन ने पूछे है, अरे दो श्लोक भगवान ने कहा है, प्रकरण ज्यादा छेड़ा ही नहीं। ये जो आपने कहा योयम योगस्तया प्रोक्त साम्य न मधुसूदन एतस्याग्न पश्यामि संचलत्व स्थिति नाम संचलेंगे मन कृष्ण प्रभाति बलवद्रम तस्याग्नि क्रमणे, दो श्लोक का तो असंशय महाबाहो मनो दूर निग्रह सलम अभ्यास कौन थे वैराग्य गृह थे, तो दो श्लोक का अभ्यास ग्रहण होता है, असंग यथात्मना योग दुष्प्राप वशभाग योग प्राप्त होता है, दो श्लोक इतने कम बोले नहीं गीता में, किसी प्रश्न के उत्तर में इतने कम नहीं बोले भगवान। अर्जुन एक श्लोक पूछता है 5, 7, 10, 15, 20 श्लोक कहते हैं, यहाँ दो श्लोक तो अर्जुन के, दो श्लोक भगवान के, मन के विषय में बात बताइए नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, तुम मन के पीछे मत पड़ो, मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं है, दोषी है तुम्हारे बुद्धि की दोष, बुद्धि दोषी है, तो बुद्धि योग बुद्धि है, तो निश्चय व्यवसायत्मक बुद्धि एक है गुरुनंदन, बुद्धि का विषय भगवान ने 41 से 44 तक 4 श्लोकों में जो बुद्धि के ऊपर जोर दिया है, अरे स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा स्थित थी स्थित प्रज्ञ सदोच्य थे, ये स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ तब तक एक बुद्धि का पिंड नहीं छोड़ा भगवान ने। बार बार बुद्धि प्रज्ञा धी आदि नाम लेते हैं, ऐसा ते बेता सांख्य बुद्धि योग योग में सुनो। तो बुद्धि का तात्पर्य क्या आप ख्याल करें, मेरे समझ में आई वो बताता हूँ। बुद्धि चंचलता इतनी दोषी नहीं है जितनी बुद्धि दोषी है। बुद्धि क्या, बुद्धि का निर्णय कि अब हम भजन ही करना है ऐसे विचार किया है, वो बुद्धि की बात है, मन की नहीं है। मन तो चंचल होता है, स्थिर कर दो तो समाधि तक हो जाएगी, मन उससे सिद्धियां पैदा हो जाएगी, कल्याण हो जाए, ये बात नहीं है। कल्याण के लिए बुद्धि की स्थिरता चाहिए, ये बात मैंने कई बार कही है, परंतु तो आज विशेषता से आपके समझ में आएगी, क्योंकि प्रश्न उठ गया ना, प्रश्न उठने पर जो बात कही जाती है उसका असर विशेष होता है, सुनने वाला उन्मुख हो जाता है उसकी। तो बुद्धि का निर्णय है व्यवसाय का, बुद्धि एका एक ही निश्चय होती है वो। तो भोगेश्वरी प्रसोदा ने इसे बाधा है दो, एक तो सुख भोग की इच्छा है और एक संग्रह की इच्छा है, ये दो बिल्कुल बाधाएं हैं। सुख की आसक्ति है संग से सुख संस्पर्श लाभ होगा, संबंध जन्य सुख लेना और एक पदार्थ संग्रह करना, ये दो में लगे होते उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, मन फिर हो सकता है उनका, मन बुद्धि स्थिर नहीं होगी। बहुत सागर अनंत बुद्धि अव्यवसाय न, एक निश्चय नहीं उसकी बुद्धि अनंत होती है, तरह तरह के विचार वो करे वो करे वो करे, गंगा गए गंगा दास जमुना दास ऐसे होते रहते हैं, कि बुद्धि की स्थिरता नहीं है। बुद्धि की स्थिरता ये है कि अब हमें अपनी उम्र में कल्याण ही करना, अपना कल्याण ही करना और कोई काम करना ही नहीं है किसी तरह से हो, ऐसा निश्चय है। वो पीछे दसी पापे भी अब से सुदूराचार हो भज दे मामल निभाग साधु रे उसको साधु मान लो, पापी से पापी है, निर्णय कर लिया कि मैं तो आपको कल्याण करना है और हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा पक्का विचार होने पर भगवान कहे साधु मानो, अपीछे सुदूराचार हो पापी से पापी बढ़िया से बड़े पापी, ऐसा निश्चय कर लिया तो भगवान के तू साधु रे वैसे मंतव्य है, उसको साधु ही मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए नहीं कहा है, साधु रेव समंतव्य साधु रेव मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए। महाराज क्यों, कि सम्यक व्यवसित हो व्यवसाय निश्चय ने पक्का कर लिया, केवल निश्चय करने मात्र से वो साधु हो गया, दुराचारी है तो उसको साधु मानो, भगवान मानने की बात कहते हैं तो मानने की बात क्यों कहते हैं, क्या देखने में साधुता नहीं देखती, देखने में इतनी सरलता साधुता सर्वता नहीं देखती, भगवान कहते मान लो, कि क्यों मान लें, कि सम्यक व्यवस्था निश्चय पक्का कर लिया अब मेरा भजन ही करना है, दुनिया चाहे जो निंदा नीति निपुणा निंदा करे कोई प्रशंसा करे कोई आदर करे कोई निरादर करे, लक्ष्मी आ जाए सब चली जाए बीमारी हो जाए स्वस्थ हो जाए आज मर जाए चाहे जीते रहे, हमारे तो एक ही विचार है कि परमात्मा प्राप्ति करना है, हमें तो इस मार्ग में चलना है, संसार का ना हानि देखना है ना लाभ देखना है, इसमें हमें कुछ मतलब नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय होता है वो व्यवसाय बुद्धि होती है। अब इसे सुदूराचार वो साधु मानना चाहिए, निश्चय कर लिया है, ऐसे ज्ञान के विषय में है, पापी से पापी ज्ञान का अधिकारी, पापी से पापी भक्ति का अधिकारी, पापी से पापी योग कर्म योग का अधिकारी, तीनों का अधिकारी बताया है शास्त्रों में, बताया अलग अलग अधिकारी कहे हैं, पर ज्ञान में भगवान कहते हैं कि वो अधिकारी है। तो योग के विषय में सुनो, ऐसा कहकर बनो कर्मयोग का, अब कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठा है, क्योंकि लोक में जीव और शरीर दो ही तो मालूम होते हैं, ईश्वर कहाँ मालूम होता है, ईश्वर ईश्वर विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय है जीवात्मा, विचार का विषय है संसार, क्यों जड़ और चेतन दो के सिवाय तीसरी चाल क्या दी थी बताओ, एक चेतन आत्मा है एक जड़ शरीर है, ये जड़ एक चीज है और वो जीव है, उनमें स्थावर और जंगम दो भेद है, दो भेद में गत जलसर है कोई थलसर है कोई नवसर है, ऐसी चार भेद हो गए, वे उद्भिज है कोई सरायुज है कोई स्वेदज है अंडज है, चार खानी है, ये सब जीवों की जीवों की बताई, जीवों के शरीर और जीव, इस वास्ते लोक में दो चीज है, दो लोक में प्रसिद्ध दो चीज मांगनी पड़ती है, जैन है दूजा आशास है वे भी अजीव और जीव दो चीज मानते ही मानना ही पड़ेगा जो ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर को तो मानते ही नहीं बोले तो जीव ही भगवान बन जाता है क्योंकि भगवान उसके कार्य में है ही नहीं तो भगवान की बात चले ही नहीं क्योंकि लौकिक बात तो सब जानते हैं अलौकिक बात तो मानना पड़ता है जान नहीं सकते उसको परमात्मा है अब इसमें केवल श्रद्धा काम करेगी विश्वास लौकिक नहीं है परमात्मा अलौकिक है ये लौकिक दोनों जड़ और चेतन दोनों लौकिक है इस बात से दो निष्ठा जड़ की निष्ठा है वो कर्म योग की है और चेतन की निष्ठा है वो ज्ञान योग की है ज्ञान योग होते ज्ञान होते ही स्वतः अपना बोध हो जाता है वो मुक्त हो जाता है उसकी परतंत्रता सब तरह से मिट जाती तब तो ज्ञान होने पर किसी तरह की परतंत्रता नहीं रहती इस बात से गीता में अवश्य भाषा शब्द आया अवश्य कार्य थे यवशा कर्म सर्व प्रकृति गुण ही प्रकृति जन गुणों से अवश्य होकर के कर्म उसको करना ही पड़ता है कश्चिर और जातु और कश्चिर और क्षण मापी तीन शब्द ऐसे क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रहता है रह नहीं सकता अरे कोई भी रह नहीं सकता और किसी अवस्था में भी नहीं रह सकता तो यह सब क्रिया करनी पड़ती है कर्म करनी पड़ती है तो कर्म एक तो कर्म दो तरह से एक तो कर्म होता है अपने को सुख मिले भोग मिले लोग पर लोग आराम मिले इसके लिए और एक करना है कि दूसरों का हित हो दूसरों की सेवा हो जाए अपना नहीं ये दो है तो ये कर्म योग है और वो कर्म भोग है जो अपने लिए किया जाता है वो कर्मों का भोग है आप क्षमा करेंगे गुस्सा नहीं करेंगे मैं बात ये कहता हूँ आपके मन के विरुद्ध पड़े तो क्षमा कर दे सुन दे और उसमें शंका करे मेरे से बातें करे तो पता लग जाएगा ये जो सांख्य निष्ठा है तत्व ज्ञान है ये तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान है आत्मज्ञान होने पर परमात्मा के प्रेम का अधिकारी होता है आत्मा रामास्त मुनियो निर्गंधा अप्युरुक्रमे कुरुंती अहेतु की भक्तिम इत्थम भूत गणो हरि आत्मा रामा जो संकादिक है वे चरित सुने तदि ध्यान ध्यान छोड़ करके चरित सुनते हैं भगवान का तो भगवान की तरफ चलने वाले बहुत कम होते हैं ये आत्मज्ञान है ये वो आत्मज्ञान के साथ है ब्रह्म तो ब्रह्म है ये है ये जो दो श्लोक में बताता हूँ 27वें अध्याय के 29 और 30 दो श्लोक इन दो श्लोकों का अर्थ मेरे को पता नहीं था साधे सज्जनेव ने लिख दी और उसमें लिख दिया कि समग्र ब्रह्म है ये वो बात एकदम सच्ची है मगर समग्र ब्रह्म इसका तात्पर्य क्या है वर्षों से समझ नहीं आया टीका है नहीं समझ में नहीं आया सुने आप पूछा मेरे समझ में नहीं आया टीका लिख दी हमने टीका तो जरूर समझाई लिख दी तो वो जो है जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रित बनती है जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय ले जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं कर्म को जान जाते हैं अध्यात्म को जान जाते हैं ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम कृष्ण अध्यात्म को अखिल कर्म को और ब्रह्म को तो अखिल और कृष्ण दो शब्द दिया कर्मों के साथ में जीव के साथ में और ब्रह्म एक ब्रह्म को जान जाते हैं तो ब्रह्म को जान जाते हैं ये हुई ज्ञान निष्ठा और कर्म को और अध्यात्म ये हुई योग निष्ठा कर्मयोग निष्ठा तो दो निष्ठा का ये श्लोक है अरे साधि भूतादि देव साध यज्ञ ये विदु अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानते हैं वो अंत काल में मेरे को जानते हैं मेरी प्राप्ति जरूर होती है उनको अब इसमें छह बातें हो गई एक ब्रह्म एक अध्यात्म एक कर्म एक अधिभूत एक अधिदेव अधियज्ञ और अंत काल मेरे को जानते हैं सातवें बातें सात ही प्रश्न किया आठवें आरंभ में अरे सात ही उत्तर दिया अरे सात ही श्लोकों में कहा तो ये समग्र परमात्मा का वर्णन है ये साधु श्रेणी में लिख दिया बट ये 29वां 30वां का अन्य में अलग अलग है अगर एक ही समग्र हो तो एक अन्य होना चाहिए तो दोनों में देखो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित जनने वाला मेरा आश्रय कल के इतन करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं और फिर ये हो गया पूरा साधु ये विदु प्रयाण और ये विदु कहा ना वो ते का ये ते ये तू मैं महा मनुष्य अत्यंत ये ते ब्रह्म विदु तत्कृष्ण अध्याय कर्मेश्वर ये ते पूरा कर दिया। अरे ये तो अगर किस में है तो ये ते होने से प्रकरण दो होना चाहिए। अब दो पण कैसे हुआ समग्र ब्रह्म का वर्णन है तो ये मेरी शंका वर्षों से थी। इसका निश्चय क्या क्या करें इसका कोई टीका में मेरे उत्तर मिला नहीं। कहीं से पूछा तो मेरे उत्तर मिला नहीं। बात क्या है ये दो श्लोक क्यों कहते हैं और दोनों श्लोक स्वतंत्र 29वां गहरा श्लोक अन्वय ये थे और 30वां में ये थे तो दोनों का अन्वय अलग अलग है तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए। अब विचार हुआ कि ये जो पहला श्लोक है वो दो निष्ठाओं का है लौकिक निष्ठा है उनके दो श्लोक है और अगाड़ी साधि भूतादि दैव साधि यज्ञ से ये है ये परमात्मा का वाचक है तो ये परमात्मा के वाचक है अलौकिक निष्ठा है ये दो लौकिक निष्ठा के है ये पहले पता नहीं था। तो ये लौकिक क्या है कि जीव है जिसमें से या जीव है ब्रह्म कहते ही है व्यापक है ब्रह्म कहते ब्रह्म अक्षर ब्रह्म परम सबसे अविनाशी वो ब्रह्म कहते हैं उसको उसका वर्णन किया अच्छी तरह से ब्रह्म का। तो इस तरह से ये लौकिक है चेतन और जड़ चेतन अब जड़ चेतन है उसमें जीव कई तरह के होते हैं जड़ थल नफसर आदि सब होते हैं मन होते हैं चेतन और जड़ शरीर होता है ये विवेक शरीर का विवेक आरंभ में अशोचान अशोच में 11 से 30 तक यही वर्णन हुआ है। तो ये सब लोकेश में दोनों निष्ठा लौकिक है सांख्य योग भी निष्ठा लौकिक है और कर्म योग निष्ठा भी लौकिक है। उत्तम पुरुष द्वाभिमुख पुरुष लोके क्षरस्थ अक्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते द्वाभिमुख पुरुष लोके वहां भी लोके लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य है तो ये ठीक समझ में आएगी अन्य कैसे हुआ चेतन के साथ में परमात्मा की एकता है परमात्मा चेतन ब्रह्म चेतन अध्यात्म चेतन जीव चेतन और दूसरे जड़ प्रकृति और प्रकृति पुरुष दो है प्रकृति और पुरुष दो का प्रकृति में पुरुष से विद्या नदी उभाव भी उसमें प्रकृति पुरुष है इधर शरीर क्षेत्रम एत दियो वेद क्षेत्र ज्ञा ये क्षेत्र है क्षेत्र को जानने वाला है इसमें दो बात आई परंतु इसके साथ तीसरी बात एक आई क्षेत्र ज्ञ चापी मान बुद्धि 13वें अध्याय के दो प्रकरण है 1 से 18 तक और 19वें से 34वें तक तो 18वें तक श्लोक है इसमें भक्ति का मिश्रण है ये हमने लिखा है कि पहले भक्ति का मिश्रण है क्योंकि भक्ति का शब्द आया है क्षेत्रज्ञ चाप माम विद्धि और वे विस्तार से समासीन होते माम विस्तार में सुनू मेरे से सुनो ऐसे भगवान ने कहा है। 19वें श्लोक के बाद में माम शब्द नहीं आया है तो इस वास्ते वो भक्ति नहीं वो केवल ज्ञान का प्रकरण है प्रकृति पुरुष जड़ चेतन का प्रकरण है तो ये ज्ञान योग का वर्णन है 14वें ज्ञान योग का वर्णन है इसमें ठीक तरह से वर्णन किया अच्छी तरह से बन माम शब्द साथ में 18वें श्लोक तक 2-3 बार आया है। 1 तो 10वें श्लोक मई जानन योग भक्ति का इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयम चोक्तम समास मद भक्त विज्ञाय मद भक्त मद भक्त आया अरे क्षेत्र विद्धि माम विद्धि क्षेत्र मैं हूँ ये माम शब्द आया तो 18वें से लोग आए 29वें से 34 तक शब्द नहीं आया है उसमें सब मेरा का शब्द आया ही नहीं है तो अब क्या बात है उसमें क्षेत्र की जो जड़ चेतन दो का ही वर्णन आया है ये दो का ही वर्णन 14वें अध्याय में आया है 14वें में इतना बता दिया गुण बता दिए इसमें प्रकृति और पुरुष बता दिया और प्रकृति के जो कार्य है 3 सत्व रज तम उनका और चेतन का विवेचन 14वें अध्याय में बता दिया तो दो का ही वर्णन आया क्षर अक्षर का दो का ही वर्णन आया तो ये लोके के दोनों ही। अब 15वां अध्याय आया उस 15वां अध्याय में भगवान ने अपना पुरुषोत्तम योग बताया उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा है तो उसको परमात्मा कहते हैं जो त्रिलोक में व्याप्त करके सबका भरण पोषण करना है सबके रक्षा करता है विवृति अव्यय ईश्वर है वो ईश्वर है ये नाम है अलग वो अन्य है दोनों से क्षर से अक्षर से अन्य है वो ऐसा वर्णन आया इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम नहीं इति गुह्यतम शास्त्र गुह्यतम शास्त्र का तो गुह्यतम क्यों कहा शास्त्र को कुछ ये है कि भगवान स्वयं मनुष्य रूप से प्रकट हो रहे हैं, वो गुप्त है, लोगों के सामने मनुष्य रूप से ही प्रकट होते हैं, और तेरे सामने मैं गुप्त बात कहता हूँ, मैं ईश्वर हूँ। ये बात भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, अजो भीषण अभ्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरो भीषण प्रकृति सामदेशा संभव माधु माया। ये पांचवा अध्याय में कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम या सूर्यम सर्वभूताना मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ साक्षात, ये भगवान ने कहा। और पंद्रहवें अध्याय में कहा स्त्री वर्ण किया, पंद्रहवें अध्याय में 20 श्लोक है, पांच में संसार का वर्णन है, पांच में जीवात्मा का वर्णन है, और पांच में ईश्वर का वर्णन है, और पांच में तीनों का उपसंहार है, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम तीनों का ही। वह उसमें बताया द्वा भी मोह पुरुषो लोक है, छोड़ में कहते हैं दो पुरुष लोक में है या उत्तम पुरुष अन्य मैं हूँ। इस वास्ते ये गुहतम है, मैं मनुष्य रूप से हूँ तो मनुष्य रूप से तो प्रकट हूँ, पर मैं हूँ साक्षात ईश्वर, वो मैं प्रकट नहीं होता हरेक के सामने। ये सातवा में कहा मेरे को नहीं जानते भी, अब जानती माँ मूढ़ा। नौवें में कहा कि मेरी अवज्ञा करते हैं, मनुष्य मानते हैं मेरे को, अवजानंती माँ मूढ़ा मानुषी तनुवासम परम भाव अजानंत हो बन, तुम मेरे अभ्य अनुतम भाव को नहीं जानते। अजो भीषण अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो भीषण प्रकृति ऐसे मैं अवतार लेता हूँ, पर मूढ़ नहीं जानता मेरे को, साधारण मनुष्य मानता है, क्योंकि उन्हें दो ही अक्षर अक्षर दो ही बात है, उनको समझ में आती है, मेरी बात समझ में नहीं आती। तो पंद्रहवें अध्याय में ये बात कही, और सोलहवें अध्याय में अधिकारी बताया, देवी संपत्ति का और भगवान का अधिकारी है, आज समझ अधिकारी ने ये बात बताई। सत्रह में तीन श्रद्धा बताई, सात्विक राजस तामस, अठारहवें सब प्रलंग है, अठारहवें जितने प्रकरण के सबके सब अठारहवें श्लोक में अध्याय में कहकर बताया है। तो लोकों में दो ही चीज है, जड़ और चेतन, जीव सजीव और अजीव, ये दो चीज है, एक शरीर है एक शरीरी है, देह है एक देही है, ये दो बातों को लेकर चलता है, ये दो निष्ठा हुई। अब शरीरों को लेकर करा जाए तो ज्ञान कर्म योग हुआ, फिर आत्मा को ले आ जाए तो ज्ञान योग हुआ, और भगवान को लेकर जाए वो भक्ति योग हुआ, वो तीसरा है, इस वास्ते वो उत्तम है सबसे। अतोस्मि लोके वेदे च, लोक में वेद में सब में पुरुषोत्तम नाश हूँ, वेदों में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त का वर्णन है, तो वो पुरुष का वर्णन वेद में भी, लोके वेदे च प्रत्यय, लोक में वेदों में मैं ईश्वर नाम से प्रकट हूँ, ऐसे बताया बात, तो मैं ईश्वर हूँ साक्षात, ये बात भगवान ने कही। इसको गुह्यतम शास्त्र का, शास्त्र में तीन बात होती है, एक जड़ का, एक चेतन का, एक ईश्वर का, जितने शास्त्र है कई तो जड़ से दो ही का वर्णन करते हैं, कई ईश्वर का वर्णन करते हैं, तो ये शास्त्र हो गया, कोई अध्याय शास्त्र नहीं है, एक पंद्रह अध्याय शास्त्र है, तो इसमें तीनों का वर्णन है, तीनों का वर्णन होकर क्या, यो ये मैं जानती पुरुषोत्तम, जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वो ठीक समझता है, सर्वभूत वो सब जानता है, और जब तक मेरे को पुरुषोत्तम जानता नहीं है तब क्षर अक्षर को जानता है, चेतन जड़ को जानता है, तब पूरा जानकार नहीं है, ज्ञान योग से सांख्य योग से उसकी प्राप्ति होती है, फिर मेरी भक्ति योग से प्राप्ति होती है। अंत में सर्व गुह्यतम भूय श्रृंगे परमम वच, मन मना भो मद भक्त हो मद्याजी मांग नमस्कुरु सर्वधर्मान प्रज्ञ माम एकम शरणम वच, अहंकार सर्व पापी मोक्षामी, शरणागति बताइए। इसको सर्व गुह्यतम कहा है, पहले कह दिया इतने ज्ञान माख्यातम गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य कह दिया गुह्यतर कह दिया, पर सर्व गुह्यतम विभूषण पहले की मैंने कहा फिर कहता हूं, तो सर्व गुह्यतम भक्ति है। अब इस व्यक्ति का कार्य अर्थ ज्ञान करते हैं, सर्व गुह्यतम तत्व ज्ञान है, ऐसा करते हैं। अब कोई कुछ भी करे परंतु मूल से बात है संगत नहीं बैठती ठीक तरह से। मैं विचार करता हूं तो मेरी ऐसी बुद्धि रही कि वास्तव में गीता क्या कहती है, अपने कोई पक्षपात न रखते, अपने पढ़ाई का आदि कोई आग्रह न रख करके क्या कहती है, तो ये बात भी हुई है लोक दुविधा निष्ठा लोक आए द्वाभि मोक्षो लोक अक्षर अक्षर नाशवान अविनाशी और देही सत और असत नित्य और अनित्य, ये दो ही बात का वर्णन हुआ है, यह दो बार का वर्णन है, ये लौकिक है, और परमात्मा का वर्णन है ये अलौकिक है, भक्ति इससे अलौकिक है विलक्षण है। अब वो भक्ति के साथ में ब्रह्म के साथ में एकता कर देते हैं, साफ साफ चौदहवें अध्याय में कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्। मानसो अव्यभिचारी भक्ति योग से होते, अव्यभिचारी भक्ति योग से सेवा करेगा उनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। मानच यो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणा समति तेतन, ऐसे जो गुण बताए चौदहवें अध्याय में उन गुणों को अतिक्रमण करके मेरे को प्राप्त हो जाएगा कि महाराज भरात में ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्याय से लूंगा सातु में कहा ऐसे शब्द में मैं मानसो अभ्यभिचारी भक्ति योग सेवते स गुणा समति तेतन ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। उपासना आपके ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो ब्रह्म के प्राप्ति का प्रकरण चल रहा है 13वें 14वें दोनों अध्याय में। तो कहते हैं मेरी भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपकी उपासना आप कर रहे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति का प्रकरण आया 13वें 14वें पूरा। तो कहते ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, मेरे प्रतिष्ठित है ब्रह्म, मैं हूँ प्रतिष्ठा आधार ब्रह्म का, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत से अभ्य, जो अमृत अभ्य का मैं आधार हूँ, सुख एकांत सुख का अधिकार, मुक्ति का अधिकार मैं हूँ, सबका आधार है। तो मेरी उपासना करके ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान चाहो तो प्रकृति पुरुष का विवेचन करके ब्रह्म ज्ञान कर लो, और गुण और गुण और गुणी का त्याग तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, और ब्रह्म की प्राप्ति से मेरी उपासना करो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये ब्रह्म प्राप्ति के लक्षण बताए सभी, और मैं उसी आधार हूँ ब्रह्म का, इस वास्ते मेरी उपासना ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। तो ये बात ब्रह्म प्राप्ति ठीक है, ऐसा तो करते आए भाई ठीक बात है, परमात्मा उपासना से ब्रह्म प्राप्ति हो गई, तो आखिर तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अरे अर्जुन ने स्तुति करी है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान परशु पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, वहां भी आप परमात्मा आप ही हो, ब्रह्म तो मेरा आश्रित है, मैं प्रतिष्ठा हूँ ब्रह्म की, साफ साफ कहते हैं। तो ये बात है साफ, दो निष्ठा लौकिक मानने से और भक्ति को अलौकिक मानने से निस्संदेह हो जाता है विषय, साफ साफ। अब कोई ब्रह्म को माने वो बात उनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, किंचित मात्र संदेह नहीं। परंतु भक्ति की बात और होती है, तो ज्ञान का आनंद है अखंड, अखंड आनंद है, मन एक रस सदा एक आनंद है, और भक्ति का रस है प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रतिक्षण बढ़ता ही बढ़ता रहता है, मन उसे पूर्ण में नहीं आती, चंद्रमा बढ़ता है बढ़ते बढ़ते पूर्ण में आ जाती है, तो फिर घटता शुरू हो जाता है, मन ये में पूर्ण में नहीं आती, प्रतिक्षण वर्धमानम, इतना आनंद विलक्षण भक्ति का है। ये भक्ति सूत्र में भी आया है और जगह भी आया है, भागवत में बहुत साफ महिमा है उसकी, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम का वर्णन खूब बढ़िया है, परमात्मा का वर्णन खूब बढ़िया है, 13वां अध्याय में 28वें 29वें अध्याय में है, खूब अच्छी तरह से वर्णन है। तो ये बात अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीन हो गई, तो पुरुषोत्तम पर वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है, लोक में तो जड़ चेतन दो ही है, जड़ की निष्ठा हुई क्रम योग और चेतन की निष्ठा हुई सांख योग। महाराज जी ब्रह्म भी तो अलौकिक है, ब्रह्म अलौकिक बिल्कुल नहीं, ब्रह्म तो अलौकिक है, पर अलौकिक होते ब्रह्म हो तो आत्मा एक, ब्रह्म ज्ञान करने वाले अपने स्वरूप का ही जो बोध मानते हैं, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भी तो ईश्वर का अंश ही है, ईश्वर का अंश है, तो ब्रह्म की तो मैं प्रतिष्ठा हूँ, मेरे ही आश्रित है ब्रह्म भी। तो पद्म पुराण में आया है कि परमात्मा के नख का प्रकाश है, उसका नाम है ब्रह्म, क्या पढ़ना है? तो मैंने पढ़ा तो है पहले, बहुत पुराण पढ़ा हुआ है, मेरी स्थिति को लिख दिया है, भक्ति के मैं मंगल ही लिख दिया, वो मेरे नख का प्रकाश है। श्री जी को पूछा कि तुम भगवान को देखते हो? मैंने भगवान देखा ही नहीं। सखिया ने कहा आप देखती हो, कि मैं कृष्ण को नहीं देख सकी, देखा ही नहीं। तो एक दिन जमुना के ऊपर जल भरने हो गई, भगवान बंसी बजा रहे थे, तो उनके सामने एक ठीक हो, तब एकदम तब जाकर गोपियों ने पकड़ लिया कि तुम कह तो देखा नहीं, आज कैसे मोहित हो रहे हो? तेने देख लिया, उन गोपियों को पूछ रहे तुमने कृष्ण को देख लिया? हाँ, पुकार पड़ती तुम धन्य हो गए, आज तो आप देख रहे थे, मेरे को दर्शन नहीं हुए, मेरे को दर्शन नहीं हुए। एक तक होकर तत्काल उसी में पड़ी थी, क्या बात हुई? कहते मैंने तो उनके कुंडल की आभा देखी, इससे आगाड़ी हमारी वृत्ति गई नहीं। अरे तुम धन्य हो जो दर्शन कर लिए, मेरे को दर्शन नहीं हुए। तो आभा है वो ब्रह्म है, अब ब्रह्म अटक गए, अब ब्रह्म अटक गए ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मन परमात्मा को दर्शन नहीं हुए। ऐसे उस दर्शन है, विलक्षण है, अलौकिक तत्व है वो। तो महाराज जी, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ये माम आश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म विदु, ते ब्रह्म विदु, मेरी जो शरणागति स्वीकार करते उनको ब्रह्म मिलता है, ब्रह्म मिलता है। शरणागति जो ब्रह्म गई तो 13वां 14वां ब्रह्म की प्राप्ति के जो साधन है, तो कैसे ब्रह्म को प्राप्त करें? तीन प्रश्न किए कि तीन गुणों के लक्षण क्या होते हैं और के लिंगे तीन गुणा नती तो भवती, और आचरण कैसा होता है और कथम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कथम कैसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है? तो मेरा आश्रय ले भजन करे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उपासना करता है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म और भगवान है तो अभिन्न, बिल्कुल अभिन्न है, जीव भी अभिन्न है। फिर एक को तो लौकिक बताना और एक को अलौकिक बताना, एक साधन को छोटा बता दिया, एक को बड़ा बता दिया। बड़ा नहीं, बड़ा छोटा नहीं बताया भगवान को, तो हल्का होता ही है क्या? इसमें क्या है बात? तो इसमें बात क्या हुई कि परमात्मा को तो ब्रह्म को तो प्राप्त हो जाएंगे, मगर प्रेम नहीं प्राप्त होगा। प्रेम एक और चीज है, ज्ञान है उससे प्रेम विलक्षण है, ये बात बताने के लिए कहा। प्रेम ज्ञान में भी प्रेम है, ज्ञान के वर्णन में पंचदशी माता पर प्रेमास्पदम यतः, परम प्रेमास्पद है वो ब्रह्म, परम प्रेम उसमें होता है, परंतु जो ब्रह्म प्रतिक्षण वर्धमान है वो प्रेम विलक्षण है। जैसे स्वरूप में प्रेम सबका है, कोई अपने का नाश करना चाहता नहीं, निरंतर रहना चाहता है, इति प्रेमात्मनि ईक्षते, ये पंचदशी में ये प्रेम है कि अपने अपने में जो सब है। आत्मन सुकामाम स्वयं प्रियो भवति, सब प्रिय होते हैं, स्त्री प्यारी, पुत्र प्यारा, सभी, बट अपने लिए ही प्यारे होते हैं वे, तो अपना प्यारा है इसी कारण सबसे प्यारे होते हैं। आत्मन सुकामाम स्वयं प्रियो भवति, तो अपना प्रियता सबसे अधिक है, तो ये स्वरूप की प्रियता है, आत्मा की प्रियता है, ब्रह्म की प्रियता है, ईश्वर की प्रियता नहीं है ये, इसमें कोई कमी हो ऐसी बात है ही नहीं। ये दो मासूम पढ़ने लगते हैं, जब आप भाषण करें बता रहे हैं, इसमें दो जैसे दो हो गए, दो दो कहता हूँ मैं, है एक, तो दो में फर्क क्या है? ईश्वर में जो सर्वशक्तिमान है, उत्पत्ति विनाश प्रलय सब करने की सामर्थ्य है, और सब जीवों को ठीक विभर्ति अव्यय भरण पोषण करते हैं, ये शक्ति ईश्वर में विशेष है, वो ब्रह्म शक्ति नहीं है। तो ब्रह्म या ब्रह्मा जी को मानते हैं? ना, नहीं, सच्चिदानंद का ब्रह्म, किंतत ब्रह्म पूछ लिया, अक्षरम परम ब्रह्म, परम अक्षर का नाम है, परम अविनाशी, जिससे अविनाशी कोई विलक्षण है ही नहीं, ऐसा परम अक्षर भी ब्रह्म है। परब्रह्म और परमात्मा एक ही मानते हैं, तो एक मानो तो कोई हर्ज नहीं, पर भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर अलग हूँ, ब्रह्म मेरी प्रतिष्ठा है, यह भगवान कहते हैं। तो ये बातें गई, मैं कभी यह नहीं कहता कि ब्रह्म की प्राप्ति वाले कम रहेंगे, अधूरे रहेंगे, जन्म मर जाए, कभी नहीं, पूरे प्राप्त हो जाएंगे, परंतु जो परम प्रेम है वो प्रेम का आनंद नहीं मिलेगा ज्ञान में, वो प्रेम के मिल आनंद मिलता है। गो धूल दूसरा गो नृत्य वेदांत सिद्धांत सकृष्ण मेघ नंद निकांत मेरा दृष्टम सखी सुन सुन मेरी बात सुन ले। मैंने सच्चिदानंद गिरम ब्रह्म को देखा है, जो धूल धूस रंग है, धूल तो लगोड़ी है, नंग धरंग है, वेदांत सिद्धांत है, नृत्य वेदांत सिद्धांत नंद नंद चांदन है, नंद जी के आंगन में वेदांत का सिद्धांत नाच रहे हो। गोपियों का नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मा, देखो संपूर्ण के अंतरात्मा आप हो, सब में व्यापक परिपूर्ण हो आप हो, न खोलो गोपी का नंद ना हो, यशोदा नंद नहीं हो, अखिल देही नाम अंतरात्मा देव विघन सार, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो सख उदयवान सातुता भक्तों के कुल में भक्तों की रक्षा के लिए आप अवतार दिया है तो अवतार लेना और भगवान को कहते हैं सभी कहते हैं पर मानते हैं ब्रह्म से छोटा ये गलती होती है और बात सब ठीक है और सब ठीक प्रज्ञाक्षर बैठ गई ब्रह्म परमात्मा तो खास है और ये तो माया में माया उपित चैतन्य है वो अविद्या उपित चेतन है ये गलती है ये गलत नहीं है। शेठ जी के सामने कहा था कि पंचतीस का श्लोक आता है कहते हैं कि माया रूप धेनु के ईश्वर और जीव दोनों बस रहा है यथेतम पिबता द्वितम तत्व तत्व मद्वेत में वही यथेचा पिबता द्वितम द्वेत भी है तो माया रूप धेनु के दोनों बस रहा है कि माया में जो शुद्ध माया में जो कल्पित ईश्वर है और अशुद्ध माया में कल्पित वो जीव है अविद्या में वो माया में इस बात से दोनों हुआ तो माया का बसरा ही। शेर जी बोले कि माया का बसरा नहीं है माया का सांड है ईश्वर बसरा नहीं है ईश्वर सांड है। मगई वांशो जीव लो के जीव भूत सनातन मेरा अंश है ये बात आई है। शेर जी ने एक बात कही थी आज सुबह मैं कहता हूं वो हरे को कहने के नहीं थी। शेर जी ने यहाँ जंगल में लेख लिखा रहे थे और ये ध्यानावस्था पुरुषोपार द्वारा ये लिख रहे थे दूसरा लिखते पूरा याद नहीं है ऐसे लिखा रहे थे लेख तो ऐसे लिखाते लिखाते वो बोले कि देखो मेरे पर बहुत कृपा है भगवान की और आप लोगों पर भगवान की बहुत विशेष कृपा है। विशेष कृपा क्या हुई कि मेरे पर भगवान की कृपा नहीं होती विशेष तो ये जो आज वेदांत ईश्वर खंडन करते हैं इससे मैं कम नहीं होता खंडन में तेज होता है इनसे कि ईश्वर कोई नहीं है पर क्या करूं भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई मेरे पर। तो क्या हुई थी वो बात बताता हूं माफी मांग लेता हूं। चूरू में बुखार आ रहा था शिव जी को तो बुखार आ रहा था वो मकान है ऊपर और उसका बिरंडा है उस बिरंडा में मैं सोता हुआ था तो उस बिरंडा में सोता हुआ ऐसे कपड़ा ओढ़े हुए लिटाने हुए तो भगवान अचानक प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप से विष्णु रूप से प्रकट हुए तो वो था ना कपड़ा वो कपड़ा का मैंने कोई फट गया हुआ कुछ आवरण नहीं आया। शेर जी कहते थे भगवान दीवाल के उस तरफ प्रकट हो गए तो बीच में भीष्मक दिख जाएगा आवरण नहीं होगा कोई भी एक आवरण नहीं कर सकते तो देखा मन दूर में दिखते थे पर कपड़ा है ही नहीं ऐसा दीवाल का भी आवरण नहीं होता दीवाल के उस तरफ होते भगवान का दृश्य पूरा हो जाएगा कोई आवरण दे नहीं सकता ईश्वर का इस दृश्य मेरे को दिखे अचानक मेरी कोई इच्छा नहीं कोई काम आना नहीं इच्छा नहीं वेदांत में खास विचार ये पढ़ते थे योग वशिष्ठ शेर जी कहते हैं मैं साधन करता था योग राष्ट्र को बचता था योग वाशिष्ठ का ही अभ्यास था ऐसे करते थे तो दुकान पर बैठता तो कोई ग्राहक तो हरिकृष्ण तुम बैठ जा कोई ग्राहक तू कर ले नहीं मैं तो मेरे को बुला ले बंदर में बैठ कर मैं योग वाशिष्ठ का अध्ययन करता तो योग वाशिष्ठ के द्वारा ही साधना करी ज्ञान की प्रधान रही साधना थी शेर जी के तो वो बात अचानक हुई तो मैंने कह दिया मेरे रोमांच हुए अश्रु आए ऐसे आए तो मैंने समझा कि अंतकरण का विकार है ये अंतकरण का विकार है नहीं मेरे अंशु क्या थे सत्यनारायण दिखा रूप मेरे में कोई अंशु अंशु आ कैसे सकते हैं तो देखा कि विकार हुआ है ऐसे मैंने समझा विकार है ये तो विकार हो जाए फिर भगवान आए तो मैंने कहा विकार भगवान ने कहा क्या तुम गीता का प्रचार करो कहने कहा नहीं तो क्या हुआ उनके दिल से हुआ कि निष्काम भाव का प्रचार करो सकाम भाव में बहुत लोग बह गए हैं निष्काम भाव का प्रचार करो ये मेरे भीतर फूलने बोले नहीं मानो भगवान ऐसा कहना चाहते हैं ऐसे मेरे मन में भाव पैदा हुआ तो वो भाव पैदा होने से मैं जो ईश्वरवादी हो गया नहीं तो ब्रह्मवादी था मैं आजाद आजाद बाद है ना योग वशिष्ठ का वही मेरा अध्ययन था इस वर्ष आजादवादी था मेरा ऐसा ही तो ईश्वर का देखा वो प्रकाश उससे विचार हुआ तो ये प्रकाश हुआ कि तुम निष्काम भाव का प्रचार करो, कामना में लोग फंस रहे हैं। उसके बाद में गीता पढ़ी, गीता में गई वो बात मिली तो गीता का उपदेश नहीं हुआ था। मैंने पूछा साहब ही कहा भी गीता का प्रचार करो, मैंने गीता प्रचार दी, निष्काम भाव का प्रचार, ये भगवान की इच्छा थी। और यही कहा वो कामना में बहुत फंस गए लोग, बड़ा निराश, बहुत खराब आश्रम में चल गए, इस वक्त में निष्काम भाव के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है, ऐसा ये दिया। तो भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिया, मेरी इच्छा नहीं तो दर्शन दे, कोई इच्छा ही नहीं मेरी, क्यों मेरे एक ब्रह्म स्वरूप हूँ मैं, कोई इच्छा नहीं मेरे में, कोई चाहना नहीं। तो ये अश्रु प्राप्त हुआ, ये विषय गदगद हो गया, रोमांच हो गए, तो समझा ये तो आश्रम विकार है। बस मैंने पूछा ये विकार हुआ क्या, ये विकार नहीं है, ये भगवान के दर्शनों से जो विलक्षणता होती है, अंतरण का विकार नहीं है, अंतःकरण में जो जड़ता की विशेषता दिखेगी उससे विकार होगा, वो तो अंतःकरण का विकार होगा, ये विकार नहीं है, ये प्रेम है। मैंने कहा कैसे हो जाए वो प्रेम, कैसे हो जाए? तो उसका उत्तर देकर मेरे को बताया कि जैसे चंद्रकांत मणि होती है, चंद्रकांत मणि ऊपर रहे, चंद्रमा आ जाए तो उनमें टपने लगे, पानी टपने लगता है, तो वो तो जड़ है, तो जड़ में भी आ जाती है शक्ति चंद्रकांत होने से, चंद्रमा में पानी पटने लगता है। इस तरह से आदसी शीशा होता है सूरज का, वो सूरज के सामने देते ही आग पैदा हो जाती है, तो आदसी शीशे में पकड़ किरण और करने की शक्ति है अग्नि की, और चंद्रमणि में शक्ति है अमृत की, तो अमृत की ओर से टपकने लग जाती है। इस तरह से परमात्मा को देखते ही अंतःकरण में जो विलक्षणता होती है वो अंतःकरण का विकार नहीं है, वो अंतःकरण का स्वरूप है, वो स्वरूप ही भगवान का ऐसा है जिससे वो गदगद हो जाता है। उसे मैं पूछे प्रश्नोत्तर किया, मैंने बताया है, तो अपने दर्शन में यही बात बहुत गुप्त है, अरे को पता नहीं है। महाराज जी दर्शन हुए तो उस समय भगवान से कुछ बातचीत नहीं हुई? बातचीत नहीं हुई, भगवान ने कुछ कहा भी नहीं? कहा नहीं, अब प्रेरणा हुई कि भगवान कह रहे हैं, मन भगवान मन में, मन में भगवान कह रहे हैं कि निष्काम भाव का प्रचार करो, तो निष्काम भाव का मैंने जितना भाव गीता में देखा है ऐसा और जगह मिला नहीं, इस और गीता का प्रचार किया, और गीता में लिखा है गीता का प्रचार करने वाला सबसे मेरे प्यारा होगा, इससे प्यारा कोई होगा ही नहीं, तो भगवान का प्यारा कैसे बनो कि गीता का प्रचार से बनता है। वो दर्शन के समय में ये भाव पैदा, सदृश भाव भगवान प्रकट क्यों हुए, इसका उत्तर दिया कि इस वास्ते हुए, तुम्हारे द्वारा प्रचार होगा। कितनी देर रहे होंगे वो? कोई देरी है तुम्हारे पूछा नहीं, पर वो देर रहे, खूब देरी रहे और दिखे और ये बात करी और मेरे प्रचार कर लिया, अंतर्ध्यान हो गए, तो वो कहे गए ऐसी मेरे पर कृपा हुई या तुम्हारी भी कृपा है जो हमारा संग हुआ, नहीं तो ये आज अद्वैत सिद्धांत वाले कल्पित मानते हैं, खंडन कर उनसे मैं कम नहीं होता, तेज होता मैं। नबी ईश्वर कोई कल्पित मान ऐसा ऐसा अजातवाद है उसमें है ही नहीं कुछ भी। शिवाजी महाराज ने पूछा था कि योग वशिष्ठ आपने पढ़ा, योग वशिष्ठ क्या है? तो कहे योग वशिष्ठ सब कुछ है, चाहे तो भक्ति को जानते नहीं थे, चाहे उन्होंने वर्णन नहीं किया, भक्ति का वर्णन उसमें नहीं है। ये शिवराज ने उत्तर दिया बांकुड़े में, शिवराज ने शेठ से पूछा कि योग वशिष्ठ में आपको क्या धारणा है? योग वशिष्ठ में ये धारणा है कि योग वशिष्ठ के करता चाहे तो ईश्वर को जानते नहीं थे, कहे चाहे ईश्वर का वर्णन नहीं किया है, उसमें केवल ब्रह्म का ही वर्णन है, अजातवाद का वर्णन है, ऐसा ईश्वर जी ने। तो ईश्वर की बात अलौकिक है। अब गीता में अब मिली यह बात तो बहुत वर्षों पहले सुनी मैंने, जब कोई लिखा ही मैं कोई लेख लिखाया ही नहीं, सफाई नहीं, एकांत में जंगल में लेख लिखाया करते थे ईश्वर जी, तो अचानक उन्होंने कही एक बात बताऊ विशेष, मेरे पर कृपा बहुत है, तुम लोगों पर कृपा जो हमारे आज संग हो गए, नहीं तो ईश्वर खंडन करने वाला में कम नहीं होता, तेज होता, जितने कहते उनसे कहते हैं कल्पना मात्र है, ऐसा कहता मैं भी, परंतु अब विशेष करूंगा मैं क्या करूं, ईश्वर की कृपा है भगवान की, तो ईश्वर की महत्ता। सेठ जी को महाराज जी कितनी बार दर्शन हुए होंगे? एक बार ही कहा, दूसरी बार तो भाई पूछा नहीं, बता नहीं, एक बार ही बात हुई, सोता था भाई तो सामने आ गए, चादर का तो भाग है ही नहीं हुआ, तो शेर जी कहते थे कि मकान के उधर होंगे तो मकान के भीतर जैसे कांच के भीतर देखते जो देख जाएंगे, भगवान के आवरण नहीं हो सकता, कोई भी आवरण नहीं कर सकता, ये उनका जान को इतनी फाट गई, पड़ गई सिर फट गई, तड़ी होती तो कोई आवरण नहीं हो सकता। चतुर्भुज रूप से शेर जी कहते थे, ध्यान तो मैंने भगवान विष्णु का लिया और आचरण श्री राम जी का लिया और उपदेश कृष्ण भगवान का लिया। हिसाब कहते थे तुमने, उपदेश तो कृष्ण भगवान का लिया और आचरण राम जी का लिया और ध्यान विष्णु का लिया। वो देव रूप है, ये विष्णु मनुष्य रूप से कृष्ण और ये नहीं उसको नहीं मानते, तुम्हें नहीं मानते थे। वो कहते ठीक नहीं है, इसमें आदमी की वृत्ति ठीक रहनी कठिन हो जाएगी, इस वास्ते ऐसे ठहरने युगल उपासना शेर जी उपदेश नहीं देते। कोई करता तो उसको निषेध भी नहीं करते, पर युगल उपासना नहीं कहते। विष्णु भगवान की क्या विष्णु प्रकट हुए, उसमें लक्ष्मी के साथ में नहीं थे, लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रकट नहीं हुए, स्त्री हुए। शेर खुद अपने मुख से कही है बात, और सत्य बोलने में तो शेर जी बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग कहते हैं। मैंने क्या था, हरिप्रसाद नहीं नाथ जी, मंगलदास जी महाराज ने, मंगलदास जी कहते थे, घनश्याम जी मंगलदास जी ने कहा, ज्यादा अपनी माँ की बात होगी तो इच्छी पानी साफ कह देगा, ऐसा आदमी है। तो सत्य भाषा में इतनी उनकी प्रसिद्धि। हरिप्रसाद जी तो वो कहते थे गाड़ी में एकदम चले जा रहे थे, एक ने कहा मैं सत तू कहीं आगे जयदयाल, जयदयाल जी के जीते हुए बात है ये, तू सास बोलने वाला आगे जयदयाल, तो सास बोलने में बड़ी प्रसिद्धता है, वाणी समझ सास ही बोलते एकदम। नाम प्रचार के लिए भी क्या भगवान का आदेश से भागवत हुआ, वो बात है उसी, वो नाम का प्रचार किया जिसमें दिव्य संदेश एक पुस्तक सभी छोटी सी दिव्य संदेश वो हुआ था भाई जी को दर्शन। पहले गोरखपुर में एक बगीचा ये आती है ना भाई द्रौपदी बाई, द्रौपदी बाई का इनके ससुर का बगीचा था, वो उस बगीचे में भाई जी रहते थे पहले, उस बगीचे में दर्शन हुए, उसमें बात आई, भगवान ने ये प्रेरणा करी ये सात बातें इनका प्रचार करो, तो दिव्य संदेश नाम करके सभी दिव्य संदेश है, भगवान का दिव्य अलौकिक संदेश है, सात बातें थी, वो भाई जी को आदेश हुआ उनका प्रचार किया। ऐसे विलक्षण बात है भगवान नाम का प्रचार, भगवान नाम का प्रचार करो तो कल्याण निकलता ही है, नाम का प्रचार करो। शेर जी ने कहा कि मेरे नाम से मेरे को बहुत लाभ हुआ, नाम दूसरा मेरे को गीता से, गीता से और नाम से दो से, दो तीन जगह लिखा शेर जी ने अपने लेखो में, तब से पहले भाग में लिखा है, भूमिका में लिखा है और जगह लिखा, तीन जगह मैंने देखा है कि जितना मेरे को भगवत गीता से हुआ इतना नाम जब हुआ, नाम जब से हुआ ऐसा भगवत गीता से हुआ। तीसरा अध्याय ने और ध्यान की महिमा ज्यादा करते थे, ध्यान की महिमा करते थे, ध्यान के विषय में कहते थे कोई ध्यान लगाना चाहे मैं ध्यान लगा सकता हूँ, उसका ध्यान लग सकता है, ऐसा कहते थे, यानी उसे बहुत लाभ होता है, पर अपने लाभ के लिए गीता और भगवत नाम इन दो से मेरे को बहुत ज्यादा लाभ हुआ, जिनको मैं कर्ण वर्णन नहीं कर सकता कितना लाभ हुआ इतना। आप हमारी देखो ना शेष जी ब्राह्मण है ना सन्यासी है ना पढ़े लिखे पंडित है, सिद्धांत गोमदी पंचदशी थोड़ी देखे, अपना पंच संधि थोड़ी बची देखी थी, थोड़ी पड़ेगी, और उनके द्वारा कितना प्रचार हो रहा है। तो बिना भगवान की प्रेरणा के ऐसा मनुष्य अपनी शक्ति से प्रचार कर नहीं सकता, कर सकता तो हरेक करना चाहते ही है। पारमार्थिक पत्र भी कितने निकले कल्याण के बाद में, कई पत्र पारमार्थिक पत्र निकल गए पर उन्होंने कहाँ उतनी हुई, छापा खाना भी कई खुल गए परंतु कहाँ हुई इतने। तो भीतर में भगवान के हाथ बिना ये हो नहीं सकता, अपनी बुद्धिमानी से नहीं होगा। भाई जी कहते हमारे को पता नहीं कैसे पत्र छापा जाए कैसे संपादन किया जाए, हम तो जानते ही नहीं थे। ईश्वर जी ने कहते हनुमान तू संपादक बन जा, बन गया संपादक क्या होता है कैसे होता है चित्र कैसे छपते हैं हमारे पता ही नहीं। हनुमान कहते मैं बोलता तो नहीं पका, आखड़ा बाद भी होता है गाय इसलिए बोलते थे जी। तो वहाँ बम्बई गए शेर जी, बख्याल हुआ कि कंठस्थ करने की गांधी जी ने सम्मति दी। गांधी के प्रेमी थे भाई जी, खद्दर पहनते थे। पर उससे भाई जी ने कहा कि मैं गांधी जी से पहले खद्दर पहनने लगा हूं, मैं गांधी जी पीछे से करी। ये तो राजनीतिक था ना, हनुमान प्रसाद राजनीतिक थे। इनके ऊपर असर पड़ा है जब इनको नजर कैद हो गई थी। शिमलापाल गांव है बंगाल में, उसमें महिलाओं को नजर बंद रहती थी। ऐसे जो राजनीतिक कैदियों को दे रहे खाने पीने की रहने की सब सुविधा, हथकड़ी पेड़ नहीं, मैं इतनी दूर से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे रही थी। तो उस समय में वो कहते थे मेरे माजी थे और मेरा पूरा ब्याह हुआ था, अब मेरी माजी की मेरी स्त्री कौन। तो शेर जी ने कहा भी हनुमान चला गया है, माशाई भाई थी हनुमान राज जी भाई जी, तो माशाई भाई उन्होंने सब प्रबंध किया। उस प्रबंध का असर पड़ा कि केसारी मेरे कुछ शरीर नहीं, फिर भी मेरे घर का सब प्रबंध किया, कैसे किया इन पर किया जन भक्त बन जी भाई जी भी भाई जी शेर जी। शेर जी की माँ और भाई जी की माँ दोनों बहन थे, सगी बहने थी। सगी भाई में माशे भाई है, सगी बहने ही मैं पूछा नहीं। पैसे दूसरे ब्याह की जो माँ थी वो तो जीती, मैंने देखी भाई जी की माँ हुई, भाई जी स्त्री भी हुई, ये बाजी भी था रत्नगढ़ में, मैंने देखा। वो एक दूसरी माँ है छोटी माँ, जो माँ जन्म देने वाली वो शांत हो गई। तो उससे भाई जी पर असर पड़ा कि देखो मेरे लिए। हाँ, मेरे कितना किया कोई मतलब नहीं, कोई कहना नहीं, मैं कुछ सुनाया नहीं, कितना मेरी माँ का मेरी स्त्री का प्रबंध कर दिया सब तरह से शेठ जी ने बिना कहे सुने। इससे विशेष आकृष्ट हुआ कि बड़ी उपकारी सज्जन है शेठ जी। उपकारों का असर बहुत लोगों पर पड़ा है, बड़ी सेवा करने वाले थे सबके। शेठ जी के भाई जी के दोनों का चरित्र बड़ा विचित्र है, शेठ जी का और अलौकिक विलक्षण है। शेठ जी ने कहा था कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीनों ही मैं कह सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ, आप लोग श्रद्धा प्रेम करो और जानना चाहो तो मैं इस पर बता सकता हूँ। मेरी बात थोड़ी हनुमान ने लेनी है भक्ति योग की, कर्मयोग की ज्ञान योग की नहीं ली, भक्ति होगी थोड़ी बात हनुमान ने ली है, मैं तीनों बता सकता हूँ। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ऐसी बात है। एक भक्ति योग की बात हनुमान ने ली है निष्काम बात है मेरे साहब हनुमान, मैं तेरे में निष्काम भाव नहीं देखा तो किस में देखूंगा बता। निष्काम भावना चाहिए सर्वदा ही, कहीं जगह अनुष्ठान कर देता है, कहीं जगह कुछ कर देता है, कुछ कर देता है, न किसी को देखोगे पता। आयु में सेठ जी बड़े थे, बड़े बड़े थे, आयु बड़े थे। एक जयदाल जी कसेरा थे, उनका शरीर शांत हो गया तो उनका चित्र देख करके जीव ने लिखी थी कल्याण में, तो बढ़ने से सत्संग हो रहा था, वो देखा गई अंदर आया है, अरे हनुमान तू मेरे से जूता मारेगा, रे मेरा चित्र दिखेगा, रे दिखेगा तो मेरे भी जूता मारेगा तू। जीव ने लिखना जूता मारना, जूता मारना है जीव ने लिखा, तो भगवान के देखो चित्र में, तो उसके देखो। तो फिर शेर जी ने लिखा, भाई जी ने शेर जी शेर नहीं लिखा, जयदा जी कर रहा था और चित्र भी नहीं आया, लिखने में लिखी क्यों जूता मारेगा तू मेरे। बड़ा प्रेम भाई जी केवल भाग, मैं तो 1000 भजन करूंगा तो करो। कर्णवास में सत्संग था उस समय, भाई जी सब बेटा दे आ गए, मैं तो 1000 भजन करूंगा। पत्र आया उसमें भाई जी से शेर जी ने लिखा, देखो भगवान के, भगवान की लीला का, भगवान के भावों का प्रचार करना चाहिए। तो भाई जी ने लिखा कि प्रचार तो भगवान ही कर सकते हैं, हम लोग क्या करें। तो शेठ जी लिखा, देख भगवान का प्रचार भगवान नहीं करते, भगवान के भक्तों का काम है, ये भगवान का काम नहीं है। जब काम गुरु पे चला गया, गुरु काम करने लग गए, ये भक्तों का काम है, भगवान का काम नहीं है। अपने भावों का प्रचार भगवान करे खुद, ये काम भक्तों का है, अपना काम है भगवान।